իր ընդգրկումով նախադեպը չունեցող մեծածավալ հարձակողական բնույթի արշավանքը իրականացնելու համար դաշնակցությունը հետապնդում էր հետևյալ հիմնական նպատակը։ Առաջին, Խանասուրի ապագա արշավանքը փաստորեն առաջին մեծածավալ գործողությունն էր, որը կոչված էր վրեժ լուծելու ճշնամուց հազարավոր հայ նահատակների, մասնավորապես ուխտադրժորեն կոտորված Վանի պաշտպաների արյան դիմաց։ Հայ ազատագրական պայքարի վերածնդի առաջին իսկ օրից բազմաթիվ հեղափոխական գործիչները Օսմանյան կայսրության դեմ պայքարի միասնական ճակատ կազմելու նպատակով բազմիցս փորձում էին զինական դաշն կնքել նաև քրդական ցեղախմբերի հետ, բայց այդ ուղությամ նրանց գործադրած ջանքերը հիմնականում անցնում էին Ապարդյուն։ Քրդական ցեղախմբերը բացառապես տուրք տալով թուրք իշխանությունների խոստումներին հարմար գործիք էին դառնում Օսմանյան կառավարության ձեռքին ընդդեմ հայության։ Եվ ժամանակը ապացուցեց, որ քրդերի հետ դաշնակցության միակ հուսալի միջոցը զենքն է։ Ուստի Խանասուրի արշավանքը կոչված էր պատժելու միջոցով ստիպելու առավել ռազմատենչ և հայատյաց քրդական ցեղախմբերին հետ կանգնել ազգամիջյան բախումներից և մարտական ու զինատար խմբերի երկիր մուտ գործելու համար ստեղծել առավել բարվոք պայմաններ։ Ընդհանուր ժողովի կողմից այդ որոշումը դումանի մտահղացումն է, փոխվրեժ, ակնհնդական։ Երկրորդ, 1895 թվականի ջարդերից և 1896 թվականի Վանի ողբերգական դեպքերից հետո հայությունը հուսալքված էր և հոգեպես ընկճված։ Արշավանքի հաջող իրականացումը պետք է ապացուցեր, որ դերևս չի մեռել հայ ժողովրդի մարտական ազատության ու պայքարի ոգին։ Ստեղծված չափազանց ծանր իրավիճակում անհրաժեշտ էր ոգեշնչել, պայքարի կոչել Համիդյան արյունոտ ջարդերից հուսահատ հոգեկան մղձավանջով համակված հայությանը։ Ընդհանուր ժողովի ընդունած այս որոշումը ևս բխում է Դումանի կողմից կյանքի կոչած հարձակողական գործողություններ ձեռնարկելու և թշնամուն հենց իր որջում ջախջախելու մարդավարությունից։ Նման մարդավարության կենսագործումը ոչ միայն սարսափ կտարած էր քրդերի շրջանում, այլ նաև կվոգեշնչեր հայությանը։ Արշավանքի բարեհաջող ավարտը մեծապես կնպաստեր հայության շրջաներում հայ հեղափոխական դաշնակության հեղինակության բարձրացմանը։ Եվրոպայի ուշադրությունը բևեռել հայ դատի պաշտպանության վրա։ Արշավանքին զուգընթաց որոշված էր բանկ օտոմանի գրավման տարեդարձի օրը ռմբային պայթյուններ կատարել Կոստանդնուպոլսում։ Ցուցադրական ելույթներով միջազգային հանրության մեծ տերությունների ուշադրությունը հայկական հարցի վրա բևեռելը հայ քաղաքական կուսակցությունների և մասնավորապես դաշնակցության ռազմավարության առանցքային դրսևորումներից մեկն էր։ Որևէ վկայությամբ և փաստաթղթերով չի ապացուցվում, որ այդ տեսակետը պաշտպանել են նաև Դումանը, սակայն ռայոնական ժողովում այդ կետի վերաբերյալ կայացած որոշման մասին Թավրիզի վրեժ կենտրոնական կոմիտեի ընկերներին գրում է. Որոշված է ուժեղ գործնեություն եվրոպական Տաջկաստանում և արշավանք մեր կողմից։ Այն պատճառով, որ եվրոպական դիպլոմատիան բուրըն կերպով միջամտում է իր շահերը վնասվելուց հետո, իսկ իր շահերը կենտրոնացված են եվրոպական Տաջկաստանում և ոչ թե խուլանկյուներում։ Եվ որովհետև դիպլոմատիայի լուրջ ուշադրության գրավումը այժմ ընդունված է իբրև առանցքը մեր գործնեության, պետք է այնպիսի ձև տալ, որ լինի ուժեղ, ցնցող, սահմանի վրա, որ մոտիկ լինի Սալմաստին, որպեսի հատուկ թղթակցի միջոցով կարելի լինի տեղեկությունները թարմ-թարմ և ուրցրած Եվրոպա հասցնել։ Դումանի այս նամակում հստակորեն մատնանշվում է, որ ցուցադրական ցնցող գործողություններով եվրոպական դիպլոմատիայի ուշադրության գրավումը եղել և դերևս մնում էր հայ հեղափոխական դաշնակցության գործնեության առանցքային շարժիչ ուժերից մեկը։ Ընդունելով նախադեպը չունեցող նման մեծածավալ հարձակողական բնույթի արշավանքի կազմակերպման վերաբերյալ Դումանի առաջարկությունը, Հոյիդա ռայոնական ժողովը ամենայն հավանականությամբ առաջնորդվել է հենց այդ դիպլոմատիայի լուրջ ուշադրության գրավում նպատակադրությամբ։ Արշավանքի նախապատրաստումը հանձնարարվում է Նիկոլ Դումանին, որի ռազմական տաղանդի մասին դրոն Ռաստամատկանայանը տալիս է հետևյալ գնահատականը. Հայ ազատագրական պայքարի հերոսներուն մեջ չկար մեկը, որ անոր մտքի պատրաստություն ունենար։ Քանի որ արշավանքը պետք է իրականացվեր գլխավորապես Թավրիզի Եվանի զինակիցների աջակցությամբ, ուստի Դումանը Թիֆլիսից Թավրիզի հայ հեղափոխական դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեին է առաքում մինամակ, ուր նրանց մեծ արշավանք կազմակերպելու վերաբերյալ ընդհանուր ժողովի որոշումը հայտնելուն զուգընթաց, ընկերների ուշադրությանն է ներկայացնում հետևյալ հարցերը. Առաջին, ընդհանուր ժողով անպայման ընդունած է ազդել դիպլոմատիայի վրա, ինչ է կարծում, որը կարող է ավելի ազդել, արշավանքը սահմանի վրա, խմբական կռիվներ գավառում, թե կենտրոնացած երկար ժամանակյա դիմադրություն որևէ կետում և ուր եք հնարավոր գտնում։ Երկրորդ, եթե կենտրոնացած դիմադրություն, որտեղ է հնարավոր և ձեռնտու համարում, վանում թե գավառում և հատկապես որ գավառում։ Երրորդ, եթե գերադասում եք կենտրոնացած կռիվ, կարող եք մինչև մայիսի 20-ը հետսետե մեզ մոտ հասցնել գոնե 8-ից 10 վալատներ։ Չորրորդ, կհուսակ, որ այնտեղ հասնող առաջին խմբերը առանց ընդհարման կպահվին մինչև վերջիների ժամանակը, որպեսի գործողությունը կտևի մոտ օրապես մի ամիս։ Հինգերորդ, եթե շահավետ է գտնվում որևէ մի գավառում, այդ գավառը կարող է ուտեստի գոնե մի ամսվա պաշար հայթայթել 200-ից 300 հոգու համար։ Վեցերորդ, շատ քիչ կգտնվի վարոտ, կապար և վերդանի ասա։ Յոթերորդ, եթե գերադասում եք արշավանք սահմանի վրա, ինչ պիտի լինի ձեր գործողությունը ներսում և հատկապես որտեղ և ինչ եղանակով և քանի զինված մարդիկ կարող են հավաքվել ձեր գործողությունների համար։ Ութերորդ, ինչպես է հեղափոխական տարի և ժողովրդի տրամադրությունը թևանում և թե գավառներում։ Գրելով այս նամակը, Դումանը հետապնդում էր նաև հետևյալ նպատակը։ Առաջին, գիտենալու, որ արշավանքի կազմակերպման մասին որոշումը միանշանակորեն չի ընդունվելու ընկերների կողմից, նա նախապես ցանկանում էր հստակ իմանալ նրանց դիրքորոշումը։ Երկրորդ, քանի որ արշավանքը ձեռնարկելու նրա ընդունած վճիրը անբեկանելի էր և անսասան, ուստի նա ձգտում էր օր առաջ ընկերներին դրամադրել և նպատակը ուղղել արշավանքն անպայմանորեն կենսագործելուն։ Չնայած Դումանի ծրագրի իրագործման վերաբերյալ արդեն կար ռայոնական ժողովի համապատասխան որոշումը, բայց ամենակարևորը արշավանքի կազմակերպման համար պահանջվող դրամական միջոցներ ձեռք բերելու խնդիրն էր։ Այդ նպատակով Դումանը մեկնում է Բաքու և շնորհիվ մարտական գործողություններում նվաճած հաղթանակներով ձեռք բերած համբավի, ծանոթությունների լայն շրջանակների և մանավան մարդկանց հետ լեզու գտնելու, նրանց համոզելու իր անզուգական վարպետությանը, կարողանում է ընդամենը մեկ շաբաթվա ընթացքում զգալի գումար ձեռք բերել տեղի հարուստ հայերից։ Ահա թե ինչ է պատմում Դումանի մասին այդ օրերի նրա ընկերակից Սարգիս Օհանջանյանը։ Այնքան լավ ուսումնասիրել էր ունևոր հայի հոգեբանությունը և նրանց փափուկ դամարը գտնելու, նրանց համոզելու, նրանց տրամադրելու կերպը այնքան վարպետորեն գիտեր, որ նրա համար դժվար չեղավ մի քանի օրում դրամական խոշոր նպաստ ստանալ ոսկին կուրկ դարձնող հարուստ հայերից։ Բացի այդ, նա մեկ օրվա մեջ մոտավորապես 200 թոփ զանազան կտորներ հավաքեց հայ խանութպաններից հայդուկների հագուստեղենի համար։ Կովկասից Դումանը վերադառնում է Սալմաստի շրջան և մեծ ճանասիրությամբ ձեռնամուխ լինում արշավանքի կազմակերպմանը։ Արշավանքի ձեռնարկման գաղափարը մեծ ոգևորությամբ է ընդունվում բազմաթիվ հայերի կողմից։ Արշավանքի նախապատրաստման շրջանում Վառնայում գտնվող Վրամյանը 1897 թվականի մարտի 15-ին Հոյիդա Սալմաստի կոմիտեին գրում է. Բուլղարիոյ մեջ ապաստանած գրեթե բոլոր հայաստանցիները միայն մեկ երազունին՝ սահմանագլուխ երթալու և հոն մարտական խմբերու մեջ մտնելու։ Կան այնպիսիներալ, որոնք իրենց դրամով կուզեն հոտ գալ, մինչև անգամ զենքին դրամն ալտալ։ Հայաբնակ բազմաթիվ վայրերից իրենց հայրենակիցների թափած արյան փոխվրեժի տենչով բռնկված հարյուրավոր հայորդիներ մեկնում էին Սալմաստի շրջան, Հավթվան գյուղ և ներկայանում մեծ արշավանք ձեռնարկումի գլխավոր կազմակերպիչ Նիկոլ Դումանի շտաբը։ Կամավորներից Դումանը ընտրում էր ամենաարժանավորներին, իսկ մնացածին տեղավորում տեղի հայկական գյուղերում կամ ետուղարկում։ Թուրք-պարսկական սահմանամետ շրջանից Ժնև 7 հասցեով ուղարկված թղթակցությունում հեղինակ անդրադառնալով այդ օրերին Հոյիդա ձեռնարկմանը նշում է. «Մեջբերում եմ Տաճկաստանում համիդիական քրդերի վերսկսած գազանությունների դեմ անձնապաշտպանության և անթիվ զոհերի վրեժխնդրության համար Աղբակի կողմը բազմաթիվ և կանոնավոր հայերի զինված խմբեր երևացած են»։ Մեջբերման ավարտը։ Թղթակցությունում հայտնելով հայկական զինված խմբերի և համիդիական զինվորների ու քրդական ցեղախմբերի միջև տեղի ունեցող բախումների իրողությունը, հեղինակը նշում է հայկական վրեժխնդիր արշավախմբերի ղեկավարությունը դաշնակցականներն են։ Հեշտ չէր նման արշավան կազմակերպել, հարկավոր էր Ռուսաստանի խորքերից, գլխավորապես Տուլայի զինագործարաններից, անասելի դժվարությամբ Սալմաստ տեղափոխել հարյուրավոր հրացաններ, հազարավոր փամփուշներ։ Բացի դրանից, հեշտ չէր ամենօրեկ վխտացող թուրքական լրտեսներից ծածուկ Սալմաստի շրջանում կենտրոնացնել հարյուրավոր մարդիկներ։ Չնայած եղած դժվարություններին, այնուամենայնիվ Սալմաստի շրջանում արշավախմբի նախապատրաստման համար կային բավարար և նպաստավոր պայմաններ։ Նախ Սալմաստը սահմանակից էր Թուրքիային և բավականին մոտ էր Խանասորի դաշտին, որտեղ տեղաբաշված էին Մազրիկ ցեղի վրանները։ Խանասորի դաշտն այդ ժամանակ փաստորեն դարձել էր մազրիկցիների բնակավայրը։ Երկրորդ, ամեն տարի գրում է Հոյդա վրեժ կենտրոնական կոմիտեի անդամ Սամսոնը, ամառները պարսիկ կառավարությունը զորք էր կենտրոնացնում սահմանի մոտ քրդական ասպատակությունների առաջնարելու համար։ Այդ վայրի քրդերին վրընդել էին սահմանագլխից։